Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навіну Владзімир Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. У Азербайджане сёння адбыліся выбары ў нацыянальны сход. Паведамляецца, што яўка выбаршчыкаў на момант крыцця ўчасткаў для галасавання склала прыкладна 45%. Па дадзеных экзіт-полу больш за ўсё галасоў атрымала кіруючая партыя Ільхама Аліева «Новы Азербайджан». Прадстаўнікі апазіцыі заяўляюць пра парушэнні падчас выбараў. Выбарчы штаб блоку «Народны фронт Мусават» у прыватнасці паведамляе пра шматразовае галасаванне асобных групаў людзей, нядопуск на шматлікія ўчасткі назіральнікаў ад апазіцыі, укіданне бюлетэняў у скрыні для галасавання. У Пакістане ў выніку ўдару амерыканскага беспілотніка былі забітыя 5 меркаваных ваяўнікоў. Паведамляецца, што ракеты былі выпушчаныя па хаце і па машыне недалёка ад гораду Міраншах у паўночным Вазірыстане побач з мяжой з Афганістанам. У апошнія тыдні значна ўзрасла колькасць ракетных удараў амерыканскіх беспілётных апаратаў на паўночным захадзе Пакістану, дзе базуецца шмат ваяўнікоў. Старшыня палаты дэпутатаў італьянскага парламенту Джанфранка Фіні сёння рэзка раскрытыкаваў палітыку кабінету прэм'ер-міністра Італіі Сільвіі Берлюсконі і публічна заклікаў яго падаць у адстаўку. На думку мясцовых палітычных назіральнікаў, старшыня палаты дэпутатаў фактычна абвясціў ультыматум кіраўніку ўраду ў Італіі. Фіні заявіў, што ў выпадку, калі Берлюсконі не падасць у адстаўку, міністры, які ўваходзяць у палітычную арганізацыю «Будучыня і свабода Італіі», якую узначальвае Фіні, пакінуць нацыянальны ўрад. Іран выказаў гатоўнасць аднавіць перамовы з сусветнай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме ў самыя кароткія тэрміны. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Ірану Манучэр Матакі на прэс-канферэнцыі ў Тэгеране. Міністр дадаў, што ўжо звярнуўся да турэцкіх сяброў з просьбай дазволіць правядзенне гэтых перамоваў у Турцыі. Матакі ўдакладніў, што месца ды час правядзення, а таксама парадак дня перамоваў пакуль абмяркоўваюцца. Папа Рымскі Бенедыкт XVI завершыў двудзённы візіт у Гішпанію, падчас якога ён заклікаў еўрапейцаў умацавацца ў веры ды падтрымаць традыцыйныя хрысціянскія каштоўнасці, сям'ю і шлюб. Падчас візіту папа наведаў раку з мошчамі апостала Куба у горадзе Сантьяга де Кампастэлла, служыў імшы пад адкрытым небам ды ў храмах, у тым ліку ў саборы святога сямейства ў Барселёне. Папа выказаў заклапочанасць з нагоды, як ён выказаўся агрэсіўнага атэізму ў Гішпаніі, якая некалі была апірышчам каталіцызму. Зараз тут царква выганяецца з сістэмы адукацыі і падвяргаецца ганенню. Прынятыя законы, якія дапускаюць свабоду аборту і аднаполыя шлюбы, падкрэсліў папа. У Сеуле сёння адбылася шматтысячная дэманстрацыя пратэсту ў сувязі з планаваным правядзеннем тут саміту групы 20. Дэманстранты скандавалі лозунгі, якія выказваюць нязгоду з тым, што 20 найбуйнейшых у эканамічным плане дзяржаваў вырашаюць праблемы будучага развіцця ўсяго свету. За дэманстрацыяй назіралі 9 тысяч паліцыянтаў. Паведамляецца, што ніякіх сур'ёзных інцыдэнтаў не адбылося. Саміт групы 20 адбудзецца ў Сеуле 11-12 лістапада. У Афганістане дзясяткі законадаўцаў ды кандыдатаў у дэпутаты мінулых выбараў запатрабавалі прызнаць галасаванне 18 верасня несапраўдным ды прызначыць правядзенне новых выбараў. Акцыя пратэсту прайшла ля рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы Хаміда Карзая ды прадстаўніцтва ААН. Да гэтага часу ў Афганістане не абвешчаны афіцыйныя вынікі вераснёўскіх парламенцкіх выбараў. Шматлікія назіральнікі лічаць, што мелі месца парушэнні ды падтасоўкі. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода і на працягу бліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Якія перспектывы сёлетняй плошчы? Праскі акцэнт з удзелам Дзмітра Дашкевіча, Андрэя Дзмітрыева і Юрыя Чаусава. Жыццё і смерць у квітнейшай краіне. Новы выпуск перадачы «Званочкі». Чаму беларускі бульба «Харор Масакра» не спадабаўся расійскім кінакрытыкам на фестывалі «Лістапад»? У вольнай студыі гутарка з Андрэем Расінскім. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – перспектывы плошчы. Ці паўстане сёлета плошча? Наколькі яе з'яўленне залежыць ад сапраўдных вынікаў выбараў? Ці толькі нацыянальная ідэя можа змабілізаваць людзей на плошчу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч, кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў і сябра сойму партыі БНФ палітолях Юры Чаусаў. Ужо вядомыя вынікі аднаго з ключавых, калі не самага галоўнага этапу выбарчай кампаніі – фармавання участковых выбарчых камісій. Ну, в адрозненні ад вольніцы збору подпісаў, тут ніякага асаблівага лібералізму не назіралася. Усё як заўжды. Апазіцыя, незалежнае грамадства атрымалі мізерную долю месца ў камісіях. Вось эта сітуацыя робіць асабліва актуальнай праблему плошчы. Усё вырашыць плошча, гавораць некаторыя. А чаго вынікае, што плошча на агул будзе? Ну, хаця б такая, як у 2006 годзе, а не такая, як у 2001. І калі нават будзе, то што яна вырашыць? Андрэй. Я упэўнены, што плошча будзе. Гэта адчувальна ў грамадстве. Мы гэта адчувалі, калі збіралі подпісы. Пытанне, якая яна будзе, да? Ці гэта будзе стандартных 20 тысяч, а мы можам казаць, што гэта насамрэч стандартныя, да, 20 тысяч, якія прыйшлі, там 30 тысяч, прыйшлі ў 2006, ці гэта будзе масавая плошча, якая сапраўды здолее ўплываць на вынікі прэзідэнцкай кампаніі. З чаго гэта вынікае? Я думаю, што з двух рэчай. Па-першае, гэта стомленасць ад асобы і жаданне яе змяніць. Гэта мы адчулі, калі збіралі, да, калі там усе кандыдаты разам сабралі 1 мільён, бо ну і там больш там, да, подпісаў. І па-другое, гэта вынікае з таго, што ўсё роўна ў грамадстве ёсць частка людзей, якія выходзяць на плошчу не таму, што ёсць вельмі цудоўны план, не таму, што ёсць там, не ведаю, некая даже нават магчымасць перамогі, а таму, што яны гэтым паказваюць уладзе, самім сабе, што яны годныя людзі. І гэта справа іх асабістай годнасці і гонару прыйсці і паказаць: вы нас падманываеце, мы гэта разумеем і мы супраць гэтага выступаем. Юры, вось наконт стандартнасці. Андрэй сказаў, што стандартная 20 тысяч, але можна прыгадаць 2001 год, калі там было пару-тройку тысяч. 2004 год, пасля референдуму, таксама было пару тысяч. 20 тысяч выглядаюць ўсё ж такі некім пікам, некай унікальнай з'явай. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне, ці будзе на агул плошча, і, дарэчы, калі будзе, то што яна можа вырашыць? Насамрэч, канешне, сапраўды, плануючы наступную плошчу, варта яе параўноўваць, але параўноўваць не толькі з 2006 ці 2001 годам, але і прыгадваць, што насамрэч узорам для ўсіх плошчаў і 2001, і 2006 годзе былі паспяховыя негвалтоўныя рэвалюцыі ў суседніх краінах. У 2001 годзе беларускія палітыкі натхнялі выбарцаў узорам падзення Слабадана Мілошавіча. У 2006 годзе у нас быў цудоўны суседні прыклад украінскай каляровай рэвалюцыі. Зараз такога прыклада паспяхова няма. Ёсць адчуванне наадварот, што гэтая хваля каляровых рэвалюцый спынілася. Ну, не браць жа насамрэч за ўзор тыя падзеі крывавыя, якія адбываліся ў Кыргызстане, якія прывялі да таго, што спадар Бакіеў у Беларусь вярнуўся. І ў 2010 годзе у нас няма такога пазітыўнага ўзору. Мы робім плошчу па ўзоры 2006 года. Я не кажу, што гэта робяць паліттэхнолагі штабоў, але ў грамадскай свядомасці параўнанне ідзе не з некім суседнім паспяховым прыкладам, а з 2006 годам, дзе быў маральны ўздым, дзе было адчуванне маральнай перавагі, але, прабачце, палітычная была параза. Яшчэ гэта тым больш важна, што ўлады могуць скарыстацца гэтай сітуацыяй і зрабіць сваю тактыку падобную на 2004 год пасля рэферэндума. Калі натоўпу на вуліцы далі пабуяніць, пабузіць, нават схадзіць да КДБ і зайсці ў КДБ, правесці быццам бы перамовы. Але, урэшце рэшт, пар выйшаў у свісток. Зміцер, вось вы ў сваім артыкуле свой погляд на гэтую праблему падалі. Это мне ваша думка нагадала вядомую тэзу амерыканскага прэзідэнта Эндрю Джексона, што адзін чалавек большасць, калі это смелы чалавек. А які ваш прагноз на плошчу і ці звязаны ваш прагноз плошчы з тым, колькі ж там выйдзе? Вось Андрэй кажа, што можа і больш, чым за 20 тысяч, Юры і ў 20 тысяч, сумняецца, а это ўвогуле ўвогуле мае значэнне? Па-першае, трэба адзначыць, што вельмі некарэктна параўноўваць выбарчыя кампаніі, такія як парламенцкія і іншыя. Людзі ў 2004 годзе не выходзілі дамагацца пераменаў, яны выходзілі дэманстраваць сваю найперш грамадскую пазіцыю. Калі гаварыць пра 2001 год і пару тысяч на плошчы, таксама магу запэўніць, сваю пазіцыю выказваю непасрэдна. Гэта не зусім так. Я памятаю, як Ганчарык з кіраўніцтвам свайго штабу Палевайковай стаялі і разганялі людзей, просто говорили, расхадзіцесь, мы пабедзілі, мы пішам скаргі там, в ЦВК і гэтак далей. Людзей просто, гэтак званы адзіны кандыдат ад беларускай апазіцыі, з плошчы разганяў. У 2006 годзе, калі і не было лідара здольнага взяць на сябе адказнасць, хаця б ужо не разганялі, бо 30 тысяч разогнаць цяжкавата. Калі гаварыць пра прагнозы, я адкажу так, это вельмі неўдзячная справа, і тым больш она неўдзячная ў Беларусі, нешта прагназаваць. Аднак магу згадаць 2006 год, калі все пераконвалі паліттэхнолагі аб тым, што больш 10 тысячаў не выйдзе. Выйшла каля 30 тысячаў, і ніхто не ведаў, што з імі рабіць. Так, а вось зараз пра тое, вось колькі ўсё ж такі выйдзе, да, і што яны будуць рабіць. Атрымалася такая дыскусія паміж вамі, Зміцер, і спадаром Мілінкевічам. Спадар Мілінкевіч, дарэчы, ён не аднойчы гэта казаў, што мы ведалі, што мы не перамаглі. І таму паводзіны на плошчы лідараў былі, скажам так, памяркоўнымі. А вы, Зміцер, яму адказвалі, што, ну, так былі ж прыклады ў історыі, калі ўвогуле гэта з выбарамі не было звязана. Але, ну, калі з выбарамі гэта не звязана, то плошча ўвогуле робіцца синонімам рэвалюцыі, синонімам перавароту. Ну, зразумела, яны бывалі ў гісторыі абсалютна ніяк не звязаныя з выбарамі. Але ў дадзеным выпадку ўсё ж такі вось той шэраг плошчаў каляровых рэвалюцыяў, якія мы бачылі на працягу апошніх 10 гадоў, ўсё ж такі былі з выбарамі звязаныя. Так ці інакш? І вось як плошча звязана вось з нейкімі ці афіцыйнымі, ці можа адчувальнымі вынікамі выбараў. Бо умоўна кажучы, калі людзі стаялі на Майдане, ну ўсё ж такі ў іх было адчуванне, што Ющенка сапраўды перамог. Вось. Ну а зараз, я думаю, усе ведаюць вынікі апытання ў апошніх вераснёўскіх. Лукашенко закрыты рейтинг 43, бліжэйшы да яго Некляеў 5%. Восьмікратны разрыў пакрыць, мягка кажучы, цяжка. І вот пад уплывам гэтых ці крыху змененых лічбаў, якая будзе плошча? Дмітрий. Так, мы ведаем дадзеныя вераснёўскага апытання НИСЭПІ, паводле якога таксама 45% грамадства выступаюць за кардынальныя перамены ў нашай краіне. Калі гаварыць пра Украіну, можна таксама ўзгадаць, што ў першы дзень ва Украіне выйшла некалькі тысячаў чалавек. І яны не дамагаліся там нейкіх сілавых сцэнараў, яны патрабавалі справедлівага падліку галасоў, што замінала Мілінкевічу ў 2006 годзе патрабаваць таго ж самага. Тады ён гаварыў, мы даможемся пераменаў, праз год-два Лукашэнкі не будзе, цяпер ён гаворыць, я ганаруся тым, што не дапусціў там нейкай рэвалюцыі. Мы ўжо цяпер маем поўнае маральнае права патрабаваць свабоднага, шчырага і сумленнага падліку галасоў. І менавіта гэтага трэба дамагацца на плошчы. Калі рэйтынг Лукашэнкі 45, і нейкім цудам ён і тыя 45 набярэ, няхай абіраецца ў два туры. Тады пабачым, як ён будзе спакойна гаварыць, што апазіцыя – это 100-150 тысяч агентаў ЦРУ, наркаманаў і пентосаў. Ён не можа правесці справедлівы падлік галасоў. Адпаведна, ён прэзідэнт незаконны і самаабвешчаны. Зміцер, ну, это вот такая ваша теза. А, так бы мовіць, большасць, тая самая клятая большасць, вот яна так само будзе лічыць вам для таго, каб плошча была эфектыўнай, ну вот вы нейкае патрабаванне вылучылі. А каб яно было выканана, вось як бы якія механізмы яго выканання павінны быць? Механізм адзін, гэта рашучасць. Мы бачылі, што некалькі соцень чалавек у 2006 годзе на плошчы прымусілі Лукашэнку на палову месяца знікнуць з тэлеэкранаў, з радыёкропак, перанесці сваю інаўгурацыю і праводзіць яе в ачэпленай плошчы спецназам. Гэта зрабілі некалькі соцень людзей. А калі это будзе некалькі тысяч, калі это будзе некалькі дзясяткаў тысяч, я перакананы, Лукашэнка проста знікне, калі такая колькасць людзей будзе мець канкрэтнае патрабаванне і рашуча іх адстойваць. Добра, Юра, ваш адказ на гэтае пытанне. На як рэальныя суадносіны, якія ці тыя суадносіны, якія людзі адчуваюць? что вот, скажем, Лукашенко, ну так, он сфальсификовал, но вот отчувание, что он все равно перемог. Это не может уплывать на настрой громадства? Ти вот, как сказал Змитер, головная рашучесть, и она может вот эту аритметику перемогчи. Я бы сказал, что уплыв вот этих соправдных выников голосования на наявность людей на площади, и он, конечно, есть, и чем больше будет соправды голосов подадено за демократичного ти демократичных кандидатов, тем больше людей на площади будет здольное выйти. Залежность тут наупростовая. Але мне подается, что в 2006 году великая роль была с подарением Ермошиной у тем, что люди вышли, ну не 83%. Ну не 83 он набрал, это ведали все. Все, принамсі, у Менску, у гэтым была 100% упэўненасць нават тых, хто за яго галасаваў. І тут залежнасць адваротная. Чым больш назаве Ермошына, чым больш нахабную лічбу яна намалюе, тым больш будзе абурэнне у грамадстве, тым больш будзе верагоднасць, што вось гэта справакуе людзей да выхаду да вулічных пратэстаў. Але ж не трэба забывацца, што плошча сама па сабе яна робіцца не толькі палітыкамі, не толькі рэйтынгамі, не толькі вынікамі таго, што абвяшчае цэнтральная камісія. Важная таксама наяўнасць нейкай лічбы, якая абараняецца, лічбы сапраўдных вынікаў. Прыгадаю, што нават у Югославіі, калі звяргалі Мілошэвіча, галоўная была нейкая там славутая лічба, якую трэба было абараняць. Тое самае было і з памяранчовай рэвалюцыяй ва Украіне, дзе ўлада сама прызнала, што ўсё як бы папалам прыкладна падзелена, што стварала адчуванне, што да, тут маглі сфальсіфікаваць. І не будзем забывацца, што ў Беларусі сістэмы выдачы вось гэтага альтэрнатыўнага выніка галасоў, выніка падліку галасоў, няма. Улады старанна знішчалі ўсе інстытуцыі, здольныя правесці назіранне, рабілі адпаведную схему працы участковых камісій, каб нават сябры камісій не ведалі выніку галасоў, падліку галасоў. І сістэма экзітпулаў таксама была перададзена цалкам у кантроль БРСМ, які будзе абвяшчаць свае быццам бы альтэрнатыўныя лічбы. Таксама вельмі важныя, апроч рэйтынгаў і гэтых альтэрнатыўных лічбаў, наяўнасць маладзёвага руху пратэсту, якога зараз у Беларусі папросту няма. Няма той структуры, якая будзе здольная несці вось гэтую першасны запал для плошчы, да? Першасныя некалькі тысяч. Тое, без чаго не рабіліся рэвалюцыі ні ў Ягославіі, ні ў Украіне, ды, уласна, папярэднія беларускія спробы рабілі стаўку якраз такі на моладзь. Зараз моладзі няма. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – выбары і перспектыва плошчы. Андрэй, са словаў Юрыя вынікае, што як у Воланда нічога ў нас няма, але да таго ж некаторыя кажуць, што ў нас няма выбараў. Але калі няма выбараў, то якая ў прынцыпе розніца? Хто там, у каго больш, у каго менш? Можа быць, сам па сабе вот факт гэтых выбараў, ці ў двукосе, ці без двукосе, это проста нагода для выхаду людзей на плошчу. А далей ужо гэтыя лічбы ці адчувальныя, ці фармальныя, проста не маюць ніякага значэння. Па-першае, я б хацеў сказаць, што ўжо зразумела, што выбары будуць фальсіфікаваны. Пасля фармавання участковых камісіяў мы ўсе разумеем, што на гэтым этап под назвой выборы скончился, пошелась политичная борьба и политичная кампания. Потому что зрозумело, что Лукашенко подрыхтовался снова лишить голосы сам, а мы ведаем, как он это лишит. Можно сказать, что сегодня выборчие комиссии это подначаленные Лукашенко, которые лишат за его голосы. Тому то, что напишет Улада, не имея соправды ниякого дочинения до площади. А кроме того, что ну, ці больше бы это будет нахабно, ці меньше. Але мы нават ведаем зараз уже лічбу, да? Аналітичний центр при президенті, адміністрації президента уже видав, що по опорному опросі з Лукашенко є там 66%. Ну, яны, мабуть, там 5% накинуть там за вибору, але бы это то, що я на йому напишу. Але я упевнений, що площу нельга ведать так розкласти па чынніках, да, і сказаць, ну, вось гэта добра, вось гэта дрэнна, вось гэта спрацуе, вось гэта не спрацуе. Безумоўна, трэба рыхтавацца. І спадар Мілінкевіч, па-першае, павінен быў сказаць, што не тое, што ён там вырашыў на плошчы, а тое, што ён да гэтай плошчы не меў ніякага дачынення. Ён яе не рыхтаваў, ён не быў падрыхтаваны, што там рабіць, ён нават не мог прыняць рашэнне, будучы на самой плошчы. І ўсе, хто былі там, ведаюць гэта. Але самае галоўнае, што у нас ёсць лідары, якія могуць быць стаяць на плошчы, я маю на ўвазе Некляева ў першую чаргу, якія могуць казаць людзям, што рабіць, куды ісці, якія ў нас патрабаванні. І ёсць гэта ірацыянальная частка, якая, на мой погляд, самая вялікая. І менавіта яна спрацоўвала і ва Ўкраіне, менавіта яна спрацоўвала і в Молдові, пра што забыўся Юрай, дарэчы, менавіта яна спрацоўвала паўсюль. Таму што я недавно размаўляў з сваімі сябрамі з Украіны, яны мне казалі, што ў першы дзень, калі сабралася плошча, яны не верылі ў тое, яны нават не маглі паверыць у тое, што адбудзецца, да, ўжо праз 2-3 дні, што гэта будзе нешта такое, што кардынальна змяняе гісторыі. Таму я лічу, што сёння ўжо ёсць нейкія сілы. Гэта мы, гэта Саннікаў кажа, да, гэта Дашкевіч, і нас павялічвае колькасць людзей. Жаманчук нават зараз кажа, Костусеў кажа, што плошча будзе, што мы туда прыйдзем, што мы будзем зваць туды людзей. І мне падаецца, гэта ёсць асноўны мэсэдж, які зараз будуць кандыдаты дасылаць сваім выбарцам, што выбараў не будзе, гэта хлусня, а не выбары. І прыходзьце на плошчу, каб перамагчы і адстаяць свой гонар. І вось тут, я думаю, спрацуе гэта ірацыянальная частка, якую мы просто недооцениваем. А вот я крышечку про все-таки выборы и про лидеров, и да, про историю. Вот хочу привести такое поравнание лишь. Вот в 2001 году Гончарик, поводле официальных даденных, отримал 15%, поводле незалежных опытаний 27%, на площадь тогда пришло прикладно 3000 человек. У 6-м году Мілінкевіч официально набрал 6%, опытаний 18%, а на площадь пришло 30 000. Вось ёсць лідары і лідары. Вы, Андрей, сказалі, што Мілінкевіч не меў ніякага дачынення. Ну, а вось, можа быць, і меў, што менавіта такая постаць, менавіта такія тэзы, такія лозунгі, якія вылучаў Мілінкевіч, ўсё ж такі кагосьці і прыцягнулі. І вось ці не атрымліваецца так, што такая выразная праеўрапейская, ну, назовем ее так, национальная, хотя у нас все, в принципе, позиции национальные. Позиция не НАТО, может, популярная в громадстве, але только яна мае мобилизационный потенциал. Ці пойдуць люди на плошу за кандидата, який закликає до протягу интеграции с Россией, за продаж России белорусских вытворчих активов, и, может, не только за одного кандидата. Ось будь, умовно кажучи, там 7-8 кандидатов. Кто з їх перемог? Для кого виходить-то? Я упевнений, я був на площі 2006 года, мої сябри там былі. Яны там былі не за Мілінкевіча. Не каб падтрымаць Мілінкевіча. Ну, Мілінкевіч просто быў той асобай, якую тады вылучылі ў якасці адзінага. Ну, добра, да? Але яны туды прыйшлі за гэтага ўнутранага пасыла, што мы павінны адстаяць і прадэманстраваць уладзе свой пратэст супраць таго, што яна робіць, да, з выбарам, з краінай. І мне падаецца, тут цалкам немагчыма параўноўваць 2001 год і нават 2006 з сённяшнім днём. 2001 год, гэта было 10 год таму. Лукашэнка тады, да, там стаў кіраўніком краіны там яшчэ 7 год. То есть людзі яшчэ не паспелі так стаміцца. Зараз стомленасць у грамадстве ад таго, што ён творыць, ад таго, што ён робіць з краінай, вельмі вялікая. Больш за тое, ёсць гэты пратэстны частка людзей, якія кажуць, мы хочам іншага чалавека. Што тут, што тычыцца таго, што там лозунг за Еўропу, супраць Еўропы, за Расію, то мне падаецца, што гэта не будзе мець некага вызначальнага такого моманту. Таму што ўсім зразумела, што прыйдзе новы прэзідэнт, і ён будзе дамаўляцца і з Еўропай, і з Еўразвязам, і нікуды ён гэтага не дзенецца. Людзі прыйдуць, каб падтрымаць ідэю, што ў Беларусі патрэбны быць перамены. І гэта, мне падаецца, была асноўная ідэя у 2006, у 2001 і будзе зараз у 2010. І хацеў бы скончыць тое, што вы вось параўноўваеце 2001-2006. А я б хацеў сказаць так. У 2001 годзе на першую плошу прыйшло некалькі тысяч чалавек. У 2006 годзе на другую плошу прыйшло 20 тысяч чалавек. Значыцца, у 2010, да, у 20 разоў больш, там, дайце там, у 10 разоў больш. значит, у 2010 мы можем чакаць уже 50 тысяч человек. Это повеличивается процессный настрой у громадства. Юр, вы згодны с такой экстраполяцией? Я не хотел бы спрашаться с подаром Андреем, потому что он каже, как керовник штаба, он каже тое, что он повинны казать. И тое, что он как бы упэўнены в своих словах, это вельми и вельми добра. Один, конечно, в контексте нашей размовы дадал бы, напомню, тое, что казаць, плоша 2006 года была неспадзяванкай, ніхто яе не рыхтаваў. Уласна кажучы, грамадскія кампаніі на кірунку вывада людзей на вуліцы пачалі здзяйсняцца з лютага 2005 года. І тут складанасць вось самой з'явы, пра якую мы кажам. Слушна сказаў Андрэй, што гэта ірацыянальныя чыннікі выводзяць людзей на плошчу, але мы мусім будаваць рацыянальныя сцэнары з улікам ірацыянальных чыннікаў, з улікам псіхалогіі масаў, з улікам грамадскіх настрояў. І не толькі сацыялогія тут нам дапаможа. Сапраўды, толькі нацыянальная ідэя, толькі нацыянальныя каштоўнасці ў гісторыі Беларусі навейшай выводзілі людзей на плошчы. І стаўка на веру, на мараль, на адчуванне ўласнай годнасці, яна сапраўды здольная выводзіць людзей на грамадскія пратэсты. Адзінае, я бы таксама дадаў, што не трэба пазіцыянаваць плошчу з вялікай літары як індульгенцыю, якая спіша ўсё, што было падчас гэтай кампаніі. І заклікі да працягу інтэграцыі з Расіяй, на мой погляд, будуць тады прыгадвацца і на плошчы, будуць адрасавацца тым, хто на плошчу запрашае. Вось тут спадар Дашкевіч, спадар Дмітрыяў прадстаўляюць розныя як бы тэхналагічныя ўраўні беларускай палітыкі, да? Вось спадар Дмітрыяў сказаў, што Некляеў гатовы стаяць на плошчы. А спадар Дашкевіч кажа пра рашучасць і гатоўнасць штосьці там на плошчы рабіць. Мне падаецца, што якраз такі сама канцэпцыя натоўпу на плошчы, гэта канцэпцыя, якая патрабуе гатоўнасці хутчэй да перамоваў. І плошча, як пераможная плошча, яна заўжды грунтавалася на нейкай стомленасці ў кіруючых колах, на стомленасці сярод кіруючай эліты, на нейкай прыхаванай групе сярод кіруючай групоўкі. А на контрашушасці, ну, спадар Дашкевіч, дадуць вам, як у той же Молдове, штурмануць што-небудзь, да? Пасля не адмоемся ад крыві. Гатовы мы ўзяць на гэта адказнасць? Але да поспеху гэта не прывядзе. Молдова тут як бы якраз такі вельмі і вельмі добры прыклад. Хто павінен адмывацца ад крыві? Тыя людзі, якія мірна выходзяць патрабаваць справядлівага падліку галасоў, альбо тыя, хто даюць загад тых людзей збіваць, затрымоўваць, втаптваць, альбо выводзіць нейкую спецтэхніку. Спадар Юрась, на вялікі жаль, лічыць, што гэта тыя людзі, якія на пазіцыях веры, маралі і годнасці выходзяць, яны мусяць адмывацца ад гэтай крыві. Я з такім пасылам цалкам не згодны. Калі Лукашэнка будзе здатны да нейкага сілавога сцэнару, ён за гэты сцэнар будзе адказваць. Мы ж, яшчэ раз падкрэслю, маем поўнае маральнае права патрабаваць справядлівага падліку галасоў. Калі нехта лічыць, што Лукашэнка перамагае ў першым туры, ну, то тут няма пра што размаўляць. Таксама зазначу, у 2001 годзе не выходзіла некалькі тысячаў чалавек. Десяткі бы тысяч выйшлі. І я памятаю момант, калі ганчарык, яшчэ раз падкрэслю, разганяў людзей з плошчы, а мы стаялі плакалі. Рэальна плакалі людзі. А ён гаварыў, расхадзіцесь, нам это не надо, мы пабедзілі. Таму вельмі некарэктная, зазначу, вельмі некарэктнае параўнанне. Ніхто не можа сказаць, якою будзе плошча. Але ўжо зараз відавочна, яна мусіць быць. Без яе не мае значэння ніводная электаральная кампанія, а тым больш кампанія выбараў прэзідэнта. Я хацеў дадаць, што тут ёсць яшчэ некалькі чыннікаў, пра якія мы, ну, не кажам. Уся краіна усведамляе, што ёсць толькі адна магчымасць змяніць уладу. Гэта прэзідэнцкія выбары. Больш ніякія іншыя магчымасці краіну і людзей не турбуюць. Яны не разумеюць, што такое парламент, там, мясцовыя саветы. Адзін раз на 5 год адная магчымасць у адзін дзень прыйсці і сказаць сваё «не», таму што ёсць у краіне, і сказаць сваё «да», таму той краіне, якую яны хацяць бачыць. І людзі гэта так усведамляюць. Між таму яны зараз так вельмі актыўна падпісываліся за апозіцыйных кандыдатаў, да? Таму што яны разумеюць, што гэта адзіны шанец, як яны могуць сапраўды пратэставаць супраць таго, што ёсць. А што тычыцца словаў Юры, я хацеў бы яшчэ сказаць, што ніколі не будзе такога, і гэта павінны разумець журналісты, гэта павінны разумець палітолагі, што сцэнар плошчы ці там асноўныя, я б сказаў, там, што мы будзем рабіць на плошчы, мы будзем гэта абмяркоўваць у эфіры «Радыё Свабоды» ці іншага радыё, ці, мабыць, у «Савецкай Беларусі» нам гэта апублікаваць. Я толькі згодны з адным, што сказаў Юрась, з тым, што сапраўды плошча будзе стаяць для перамоваў з уладамі. І гэта таксама тое, што кажа гаспадар Дашкевіч, таму што немагчымы падлік, новы падлік галасоў ці новы тур выбараў без перамоваў з гэтымі уладамі. І безумоўна, гэта будзе патрабаванне. Але то, як гэта мы будзем рабіць, тое, што ў нас ёсць зараз, таму што гэты план ёсць, мы безумоўна не будзем пра гэта казаць, таму што гэта не тое, што павінна быць абвешчана зараз. Гэта вы ўсе даведаецеся 19 снежня, калі прыйдзеце на плошчу. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі старшыня «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў і сябра сойму партыі БНФ палітолог Юры Чаўсы. Людзі і выбары. Навіны, аналіз, палеміка. У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце. З вашым удзелам. Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць. Выбірайце свабоду. У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. У вашых тэлефанаваннях на гэтым тыдні дамінавала тэма трагедыі на прадпрыемстве «Пінск Дрэў» у Пінску. Ад выбуху памерлі 14 чалавек, яшчэ шасцёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях у Мінску і Берасці. Бяда такога кшталту ў іншых краінах наогул гуртуе народ у спачуванні сем'ям ахвяраў і ў дапамозе гэтым сем'ям. Але гэта ў іншых краінах, а ў Беларусі. Амаль усе сазваночнікаў у першую чаргу звярнулі ўвагу на прыклад рэакцыі на бяду, які даў беларускаму народу сам кіраўнік дзяржавы. Андрей из Пинска. Вот Лукашенко приехал к нам в Брестскую область, и первым его визитом должен был быть наш город Пинск, где случилась такая трагедия, и люди продолжают каждый день умирать. Но наш президент каким-то сталинским хладнокровием, безразличием, равнодушием демонстративно игнорирует эту трагедию. Конечно, надо же думать о глобальном, о народе в целом, а не нескольких там погибших. Что это для страны, там 5-10 человек погибших? Вот надо думать о глобальном, об экономике и так далее и тому подобное. Все это, я не знаю, как прокомментировать, как сказать, но это очень больно. Это еще один плевок в душу тем, кто пострадал, семьям погибших, невинно погибших, по вине чиновников. Активисты компании «Говори правду» Михася Башуру ни за что оштрафовали на 15 миллионов рублей. И в тот же самый час житё ахвяраў пінскага выбуху наша держава оценила аж на 10 миллионов. А на самом деле дали и того меньше. Вот и робите высновы, чего каштует житё человека в так званой квітнеючай Беларуси. А наш проводыр нават носа туда не показал. И он нават не удосужился наведать место трагедии. На что ему все это? У него теперь больше важная справа. И он хочет еще 5 лет посидеть в кресле президента. Мне уже 16 лет не насиделся. Для этого проводыр налево и направо подвышая заробки, пенсии, стипендии и так далее. Лечу, что все это не что иншее, как подкуп выборщиков, а не которым у нас это вельми подобается. Вот только одного они не хочут зразуметь, что все ягоные добавки и надбавки ляснутся после Нового года, боком вылезут. Я знаю, что мой звонок останется без ответа, но скажите, кто из ведущих политиков, оппозиционеров бросился в Пинск к тем, кто остался один на один с этой бедой? Не на город Минск. Выбух на Пінск Дрэў показал сапраўдны твар беларускага президента. Замест национальной жалобы ён красуется каля своих лядовых палацаў. Навошта ему жалоба, калі помираюць не люди, а ворогі, адмарозкі и іншыя, мабыць, даже лукашысты. Ему все ровно. Вот на объединении Пінск Дрэў собирают пожертвования от людей, всех неравнодушных в связи с трагедией. Но удивляет, поражает. Ну, нет слов просто, чтобы выразить свое возмущение этим фактом. По той причине, что сам Аринич входит в число самых богатых людей Беларуси, что он является единоличным владельцем большей части. участие акций объединения «Пинск-Древ», потому что, став директором и получив возможность акционирования предприятия, он постепенно скупал всеми способами акции своего предприятия и сейчас фактически является единоличным хозяином этого предприятия. Это у него на счету, можно сказать, десятки миллионов долларов. И вот он все равно приказал выставить ящики для сбора пожертвований пострадавшим. Лукашенко не поехал в Пинск поглядеть, узнать, что там случилось. Но я так лечу, что в его нема ничего в душе святого, у этого керовника. И слухаю, что у Гомеле люди там говорят, да вот ему нема коли, да он поедет в Китай. А если бы у хоккея гулять с детьми, у Пинск, он бы поехал. Да вот в России там не ездят, Путин, да где Москва, а где Дальний Восток? А здесь что вертолетом долететь до Пинска? А он разъезжается по таким... Поехал в Брест, Пружаны, показухи устраивает такие веселухи. А где-то люди, хоть бы в Новьевску показал, как живут там в разломанных хатах, как пенсионеры будут зимовать. Только показал этих корреспондентов и своих там этих министров. Но еще он не знает, что с ним будет впереди. Может, Бог даст, да будет с ним хуже. Он не думает вот этом. Вот что можно так вот. Кто будет за его голосовать у Пинска, я не знаю, за таких президентов. На свободе было питание, чи повинен президент быть там, где здарилась трагедия, як у Пинску. Отказы у городенцев были разные. Зрозуміло, ми тільки тоді скарбім, коли нас тичиться особисто. А так, ну, здарилось і здарилось. І президент так само може спочувати, а може і не дуже. Нагадую другий випадок. Коли учили, подимали шахти горняков, які чудом залишилися живими, так сярод чилійців був один горняк з другої країни, коли не помиляюсь, так з Болівії. Так президент з тої країни прилетів і чекав, поки того обслідували у больниці, каб разом вертатися на родину, да і працю йому вже під этою. У некоторих країнах, як лічаться беднішими, люди більш згуртовані. Навіть Чавес увесь час справлявся, як йдуть справи по врятуванню горняков. Артемовна, Мінськ. Тут, мабуть, мої коментарі будуть лишніми. Ви самі все зауважили і самі про все сказали, про що і мені думалося у сувязі з гэтай трагедіяй. Сумно, конечно, что белорусы так и не научились разделять как беды ды гора своих суродичев, так и ихные поспехи ды счастье. Отказываючи на питание Нины, я хочу сказать вот что. Александр Милинкевич, який закликал президента обвестить национальную жалобу в связи со смертями у Пинску, съездил в этот город, каб споткаться с семьями некоторых афьяров. А Владимир Некляев у Пинск не поехал, але заявил об намере створить банковский рахунок для сбору грошей у допомогу потерпелым семьям. И он перелечил 3 миллионы с гонорару за свой опошний поэтичный сборник на адмысловый рахунок, открытый Пинской епархией и Пинским городским советом. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Так ось, уже відчуваєте, яка головна тема обрисувалася нам у цих дзвоночках. У якій країні доводиться жити білорусам? Невеселая тема, правду кажучи. Але що робити? Давайте обмірковувати. Доброй раніці, свободи. Мінськ, ветеран праці Ганна. Вот пенсії повеличують. І хто придумав таке повеличення? Повеличення не тільки з'їдає інфляція, але вона з'їдає вовулі всі пенсії. Вибори. Збор підписів за президента. Ведаєте, не бачила нідзе, ні каля ГУМа, ні каля Академії керування, ні у переходах на метро, каб хто-небудь підписувався за президента. І був такий випадок. Йшла як бел-червоно-белому стягу каля ГУМа. Це було 9 кастрічника. Там за президента сиділа ціла куча баб і ціла куча портретів під криваво-червоними стягами. Коли я підходила, так одна сама толстая баба закричала на весь проспект. «Здравствуйте, здравствуйте, сюди, сюди!» Але к ним ніхто так і не підходив. І до чого тільки довели вёску. Дедаєте, у нас на Копильщині у вёсках у радиусі 20 кілометрів ви не убачите ні одного мужика. Калі дзе які заваляшчі ёсць, то ён спіўся. І нема чым заарать нещасным жанчынам свае 4 сотки. Нема. Вёска падышла уже до краю гибели, и никто на это не звертал уваги. А радио это мы только не ведаем, як от его позбавиться и як его отключить, это первый канал. Это некий маразм, а не радио. Не ведаю, что вам пораить относно недохопу мужиков у Копельском районе. Кажуть, не только у Беларуси, але у шмат таких інших краинах отчувается недохоп особо у мужчинского полу, и жаночий пол от этого только покутує. Что тычется отключения непожаданного радио, дык, як здаецца, принамсі одному слухачу свобода допомогла. И он позвонил нам и поскардзіўся, что ему не хочуть прийти и отрезать радиокропку. Мы пустили его звонок у эфир, и теперь он каже вот что. Дякую радио свободе, что на этой неделе почитали мой вес, правда, не увесь, и заявку про то, как обрезали мне радио. Чиновники послухали вашу передачу. И на завтра в 11 часов прислали монтера, который обрезал мне радиокропку. Спасибо еще раз. Повагай до вас. Владимир Гайдукевич, город Бабруйск. Протягиваем про хорошее житье и про хлеб у им. За последние 15 лет Беларусь от хорошей жизни потеряла около 800 тысяч человек. Кто мне скажет, какая война или стихийное бедствие принесет над Белоруссию? Сегодня у передачи «Звоночки» Яна Максимюка я почув разважание одной пенсионерки, что наш поводырь стомился працевать на белорусов и как нам добро живется при им. Во-первых, коли он стомился, хай иде на отпочинок. По-другое, она забылася, как треба лечить. Коли Лукашенко пришел до улады, хлеб каштовал 494 рубли и важил 1 килограмм. Теперь он каштует 2000 рублей и важит 700 грамм. А теперь треба еще додать откинутые 4 нули. Отримливается, что Лукашевский бохан 700-граммовый хлеба каштует 20 миллионов рублей. Вот так, без войны, без революции. Хлеб стал у 43 тысячи разов дорожейший. Як это так добро живет? Звонил Микола, звушач. Вот варто было подумать, чи не поспробовать записать Беларусь у книгу рекордов Гиннеса у связи с этим рекордным повышением цены на хлеб. Цікаво, чи некой краине захотелось побить этот рекорд. Давно мы не чули оракула в нашей передаче. Дорогие граждане родной Беларуси, надоел 16-летний обман, подкрепляемый мелкими подаяниями. Процветающую жизнь создал себе и своей администрации, карманной депутации. Необходимо переизбрать и выбрать человека не от племени, а из народа Белоруссии, от семьи порядочных родителей. Храни всех Господь, оракул. И еще одно телефонование, якое потрапляє звоночку оракула и у змест, и у тон. Мы зараз переживаем вельми отказный момент життя. Рихтуемся до выбору керівника держави. А значной частки людей сталого взросту, и не только. Чую, что життя доброе, и жить добре. Мне вельми сумно. Пожалуйста, громадяне, неужели вы ослепли? Не бачите, какое никчемное жебрацкое життя? Неужо вы оглухли и не чуете хлусливые споведи и обещанки, якія не затыкаются життем? Что мы маем? Беспрацоўе, безграшоўе и, главное, бесправе. Главный клопот на земле – это человек. Життё повинно быть таким, как человек с годностью пришел на этот свет, с годностью прожил и с годностью зашел. Люди, будьте пильными, не зробите еще раз фатальную помылку. Витебск, Людмила. Видать, тыдзень был таки змрочный цяк, бо гэта яшчэ не конец змрочных голосов. Давно и всем известно, какой электорат у Лукашенко. Это та часть самых безграмотных, недалеких, изживших из ума людей. Ко второй категории лукашенковского электората – это представители бандитско-злодейской власти в Белоруссии. При сборе подписей за нового кандидата в президенты некоторые старые безграмотные бабки мне заявляли, что Лукашенко им пенсию дает, есть у них хлеб и нет войны. То есть, по их логике, вокруг Беларуси нигде хлеба нет, нигде пенсии не дают, и вокруг полыхают войны. Ну, добра. Хопить уже сегодня пляву сгать на народ и краину. Як сказали б некоторые ранее, у старые коммунистичные часы. А какие часы маем теперь? Некоторые из нас не зусім перекананые, что старые часы в Беларуси подменили новыми. В Русі мало що змінилося. Міліція не стала поліцією, не закрилися психіатричні клініки. Білорусь залишилася комуністичною країною, на жаль, казав Сергій. Спрачатися не буду. Ды ўсё ж нешта змянілася. Ніхто ў старыя камуністычныя часы і не пасмеў пазваніць з Беларусі на радыё «Свабоду», і не толькі таму, што тады не было перадачаў «Званкі на свабодзе» ці «Званочкі». Гэткіх перадачаў якраз таму і не было, што ўсе баяліся званіць, нават калі імі рупіла нешта сказаць. А зараз звані колькі хочаш. І звоняць не толькі тыя, якія хочуць сказаць нешта непрыемнае на ўрад і прэзідэнта, але і тыя, якім штодня рупіць сказаць нейкую гадасць у адрас журналістаў «Свабоды». Праўда, шмат каму цяпер якраз не падабаецца гэты разгул свабоды слова, і я ўжо некалькі разоў атрымаў моцна па вушах за тое, што псую эфір галасамі, поўнымі нянавісці і неталерантнасці да таго, што гучыць у званочках. Вось і на гэтым тыдні атрымаў адно такое папярэджанне. Паважаны Ян Максімюк, наша сям'я з 4 чалавек заўсёды слухае перадачу «Званочкі», і тым больш ніколі вам не тэлефанавалі. Гэта перадача патрэбна для таго, каб даведацца і падзяліцца думкамі, поглядамі, меркаваннямі розных людзей па розных пытаннях. І зусім не для таго, каб каго-то зняважыць, унізіць да свайго ўзроўню. Пагэтаму мы вельмі просім болей не падключаць званкі гэтых казлоў і такім невучам, якая за 10 гадоў вучобы не змагла вывучыць беларускую мову, а зняважае тых, хто вельмі і на высокім узроўні пользуецца нашай роднай мовай, як вы, паважаны Ян. Беражыце час для добра. Валянціна, Мінск. Будзем лічыць, што мы дамовіліся. Я ўжо абяцаў гэта ў папярэдняй нашай перадачцы. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўжуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды». Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг». Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп». Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі. На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхасі Скобла. Сёння маім госцем кінакрытык Андрэй Расінскі. А тэма нашай гутаркі – кінафестываль «Лістапад», які праходзіць гэтымі днямі ў Менску. Андрэй, кінафестываль «Лістапад» доўжыцца ўжо 3 дні. Я не буду казаць, што ўсе ягоныя 16 папярэднікаў прыйшлі незаўважна, але, як мне падаецца, «Лістападу» заўжды бракавала нейкіх знакавых падзеяў. Ці ёсць на сёлетнім фестывалі такія падзеі? Я маю на ўвазе, вядома ж, кінападзеі. Так, і больш за тое. Кінафестываль ледзьве не ўпершыню набыў уласны твар і уласную канцэпцыю. Дагэтуль фестываль «Лістапад» быў дастаткова млявым і невыяўленым. Ён не меў свайго акрэсленага твару. Цяпер сітуацыя змянілася. Прыйшла новая маладая каманда, і была акрэслена даволі жорсткая канцэпцыя, што «Лістапад» – гэта фестываль кіно цэнтральнай Европы. Першыню падкрэсліваецца, што фестывалю цікава постсацыялістычная прастора і ты праблемы, той кінематограф, які паўстае на гэтай прасторы. Гэта адзін кірунак. І гэта ўжо вызначае адбор карцін і ракурс. Другі на кірунак фэсту – гэта маладое кіно. І тут маладое кіно абсалютна не абмежавана. Тут ёсць карціны із Лацінскай Амерыкі, із Азіі, вельмі адмысловы стужкі. І гэта тое, што пашырае ўвогуле фэст па-за межы постсацыялістычнай прасторы. Гэта надае яму даволі сур'ёзны маштаб і ўвогуле такая вот атрымліваецца вельмі сур'ёзная кінематаграфічная пляцоўка. Ўвогуле сёлета фестываль мае вельмі моцную праграму. Якія стужкі ўжо паказаныя і яшчэ будуць паказаныя? Ну, я бы вылучыў, напрыклад, карціну «Лазніцы. Шчасце маё». Карціна, якая выклікала шок і фурор у Каннах. І, дарэчы, Сергій Лазніца, гэта цікавая сітуацыя, ён мае непасрэднае дачыненне да Беларусі, ну, раджэнец Баранавічаў, вельмі добра ведае беларускую культуру і «Картине счастья» мы здымался в уголе белорусские акторы, белорусский гукорежиссер был. А один из ключевых эпизодов картины подказал Лазнице Василь Быков. Есть эпизод, где партизаны приходят до местеча наставника, спочатку его кушают, а потом его забивают, после того, как он кажет, что, ну, якая бы ни была улада, учить детей треба. И вот они не могут ему даровать такого коллаборанства и забивают его. Есть вельми цікавая картина «Польская реверс» Бориса Ланкоша. Такая гульня в нуар, причем нуар постсоциалистичный, вельми одмысловый. Ну, конечно, я бы звернул увагу, что на фестивале отбывается премьера «Масакра» Андрея Кудиненки. Ну, про «Масакру» мы еще поговорим больше подробязно далее у нашей гутрицы. Андрей, коли вызначать по репертуары, по зорных именах, то листопад до яких кинофестивалей ближе? До того ж Каннского, про який вы згадали, до Венецианского, ти до тих, якія проводяться недзе на усход от нас, скажем, где-нибудь у Ханты-Мансийску? Ну, спочатку листопад был таким вялым фестивалем кулішнего Советского Союза. Вот теперь с окрысленной концепцией, с профессийным жюри, якое будет вызначать картины-пераможцы, с новыми гостями, робится крок до того, каб стать фестивалем класу А, увайсти вот в эту когорту, международную когорту фестивалю, куды уваходит и Каннский, и Венецианский, и Московский фестиваль. Это такая вельми серьезная заявка. До речи, тут я не назвал еще один вельми цікавый керунок фесту. У нас не вельми надается увага к этим картинам, але, саправды, их варто поглядеть. Это документальное кино, и тут будут представлены, ну, саправды, вот отборные, лепшие документальные стушки. Например, картина «Листы до запотребования», польская картина, такая приповесть про житё. Грузинская картина «Притулок», якая уже отримала призы фесту «Магнификата». Будет картина «Диска атомная война» эстонская. Картина немецкая, картина «Жанчина с пятью слонами» про старенькую жанчину-перекладчицу, якая перекладает Достоевского, и это вот вельми, вельми отмыслово обыгрывается в картине. Вот. Будет конкурс так само молодого документального кино, и там будут представлены в том лику и белорусские стушки. Стушка Андрея Кутилы-Днюка, стушка «Довеку» режиссерки Маховой и стушки студии Яна Воина, вот головная роль Любецкого, вельми цікавая картина, так само была представлена на фесте «Магнификат». Ну, в угле, все фильмы, якие будут представлены на листопаде, яны уже были на международных фестах, яны уже выкликали увагу публики до себе, выкликали увагу жюри, мают многие из их узнагороды международные. Вы сгадали такую отметность сёлетнего фестивалю, як запрошение наивядомейших кинодеячов, и одним из гоноровых гостей фестивалю стався Вахтанг Кикабидзе, вядомый апошнім часам своими антирасейскими заявами. Ці не выкликая это протесту с боку российских кинодеячов? Это как, например, выкликало недавно интервью по БТ Михаила Саакашвили. Кикабидзе вядомый творцы, называть его на выказывание, например, антирасейским, я не про грузинский, я не просто про человечи. И он выдатно спевак, актор. Вельми добро, что его запросили. Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». При микрофоне Михася Скобла. Про 17-й международный кінофестываль «Листопад» да ягоныя самые яркие премьеры мы гутарим с кінокритиком Андреем Рашинским. Андрей, на листопаде нарешті отбылася премьера «Масакры», фильму, який мае распачать новую эру белорусского кино, як пишуть на рекламных плакатах. Вы поглядели гэтую стушку, дык ці оправдала яна надеи и критиков, и глядачов, якія на яе ускладаліся? Ну, гэта вельми сур'ёзный крок у бок сучасного белорусского кино и белорусского жанрового кинематографа. Вельми сур'ёзный крок. Картина, якая може выклікаць абурэнне амата занадто фестивального кино, потому что это жанр, это здрада низовому жанру хоррора, разудалой мелодрамы. С другого боку, картина может выкликать незадоволенность чипсоеду, потому что она несколько поверху мая, там иде гульня с жанрами, иде обыгрывание этих жанров, такая микс с жанрового клише, кое обыгрывается вельми одмыслово. Але она будет иметь вельми удячную аудиторию, вельми удячных тых гледачоў, якія будуць глядзець гэтую стужку па некалькі разоў. Гэта не вся аўдыторыя, але тых, хто будуць глядзець гэтую карціну, яны будуць глядзець яе па некалькі разоў. Ён мае шанец стаць тым, што называюць еўракультавым фільмам. Гэта значыць жанравай карціны еўрапейскага кіно, які вельмі любіць аўдыторыя, якая жанравым кіно захапляецца, адмысловым жанравым кіно. Я ўсё-такі хацеў бы удакладніць, якім вам бачыцца гэты глядач масакры. Я, едучы на запіс сённяшняй перадачы, прыгледзеўся да рэкламы фільму, якая вісіць у метро. Я прыглядаўся дзве станцыі, але так і не разабраўся, што ж выяўлена на гэтай афішы. Ці не станецца так і з самім фільмам, што для вельмі вялікай колькасці яна будзе не зусім зразумелая? Ну, такая пагроза ёсць, таму што зроблены не всё яшчэ расказана, не всё яшчэ выказана. Я спадзяюся, што гэта не апошняя стужка з гэтай жа серыі, будзе яшчэ масакра 2, 3, 4. Я спадзяюся, што так яно будзе, таму што патэнцыял тут сапраўды прысутнічае. Тое, што гэта заяўка зроблена, гэта вельмі моцны, гэта вельмі добры крок вот ад гэтай партызаншчыны, якая ўжо вельмі надакучыла. Гэта слова не зусім зразумелая масакра, яно перакладаецца з ангельскай мовы як разня, як пабоішча. І сапраўды ў фільме нямала забойстваў. 7.5. Ну гэта нямала. Ці не спазніліся беларусы з такімі адкрыццямі на сусветны кінарынак? Не спазніліся. Тут не спазнішся. Дарэчы, не гледзячы на тое, што там 7.5 забойстваў і адна медведзялачыха ў труне. Все забойствы гэты абыграны вельмі цнатліва там, вельмі па-майстэрску там, праз дапамогай монтажа, ракурсаў, крыкаў, некіх такіх вот вынаходніцтва ў тым ліку. Сцэна, я так думаю, забойства з саламяным пакоем, яна ў анталогіі войдзе. Я не выпадкова згадаў пра сусветны кінарынак. Я ведаю, што ёсць варыянт масакры на ангельскай мове. Ці мае яна шансы на некі такі шырокі замежны пракат? Яна мае шансы на тое, што е будуць шукаць калекцыянера для хатніх праглядаў, для свае асалоды. Я думаю, яна акупіць сябе. Ну, безумоўна, справа ў тым, што беларускі рынак пры любым раскладзе ён маленькі для пракату. Важна, каб стужка пайшла ў іншых краінах. Я думаю, што яна можа добра сябе акупіць менавіта з міжнародным выпускам DVD, калі на ангельскай мове будзе DVD. Стужку ўжо запрашалі на фэсты адмысловага жанравага кіно, і там ёсць самае месца, дарэчы. То бок у масакры самая аптымістычная будучыня. Аптымістычная будучыня, але гэта не абсалютна простае і абсалютна лінейнае галівудскае кіно, дзе абсалютна все спрошчана. Тут некалькі паверхаў, тут гульня з рознымі жанрамі і з рознымі цытатамі. Калі гэта ведаеш, гэта выклікае вялікую асалоду. Калі не ведаеш, гэта можа выклікаць спробу расшыфраваць гэта. Я думаю, што вы нашых слухачоў ўжо заінтрыгавалі, і, можа быць, назавіце творчую групу аўтараў гэтага кіно. Ну, рэжысэр Андрэй Кудзіненка, сцэнарыст Александр Качаны і таксама Андрэй Кудзіненка. Галоўныя ролі выконвае Дмітрый Міллер, Марыя Курдзінівіч. Таксама Святлана Зелянкоўская, Александр Колбышев, акторы «Талісманы». Вядомыя яшчэ па акупацыі. Да. І, дарэчы, там ідзе спасылка на акупацыю, і нават абыгрываюцца асобныя сцэны з яе. Там таксама гульня з титрамі, таму што, можа быць, нават не наўмысна яна атрымалася, калі титры. Беларуская мова, яна атрымлівае такі партызанскі характар. Гэта таксама вот так вот наўмысна абыграна. Монтаж рабіў Александр Дыбалюк, які быў прадусарам на акупацыі. Так што гэта вот старая каманда. Дарэчы, чаму всё-такі Андрэй Кудзіненка запрасіў расійскіх актораў на галоўную роль? Ну, тут справа тым, што Андрэй шукаў беларускіх актораў на гэтай ролі. Ну, трэба сыграць графа, шляхтянку, і там вот, ну, не адшукаў. Знайшлі расійскіх актораў, тыя ж самыя расійскія крытыкі думалі, што гэта беларускія акторы, там без акцэнту па-беларуску размаўлялі. А чаго абураліся расійскія крытыкі яшчэ? Ну, там абураліся, што здзек я з вялікай рускай літаратуры, там героі, малады авантурнік, які абсалютна недарэчы цытуе Пушкіна. Это для нас выклікае смех. Расійцы абураліся. Таксама ім было незразумела некі гістарычныя намёкі на паўстанне Кастусе Каліноўскай. Мы, напрыклад, пра яго проста нічога не ведаюць, ім гэта незразумела. Ну, для нас-то, канечна, гэта зразумела. Як вы ўжо сказалі, ваенная тэма, якая дамінавала апошні час на Беларусь-фільме, яна сапраўды надакучыла і не паспрыяла стварыць беларускае нацыянальнае кіно. Я ведаю, што вось тая самая каманда, якую вы пералічылі, я маю на ўвазе каманду Андрэя Кудзіненкі, яна замахнулася яшчэ на адзін фільм падобнага жанру, паклаўшы ў яго аснову фантастычнае апавяданне Яна Барышчэўскага. Як вы лічыце, чаго не дапамагла зрабіць ваенная тэма? Ці дапаможа містыка стварыць нарэшце беларускае нацыянальнае кіно? Наконт ваеннай тэмы. Все-таки ваенная тэма і ваенныя фільмы ў Беларусі былі дастаткова моцныя. Я хацеў бы прыгадаць прыгадаць тут, напрыклад, стужкі Турава, асабліва першую стужку Турава. Я хацеў бы прыгадаць тут Валенціна Вінаградова, які быў на фактычна забаронены ў Беларусі, і акупацыю, канешне. Акупацыя здымалася не на Беларусьфільм? Не на Беларусьфільм, яна здымалася, але гэта беларускае кіно. І хутчэй за ўсё будзе яшчэ адна ваенная стужка, якую здымела Зніца. Ён збіраецца экранізаваць балота Васіля Быкова. Але беларускі жанр абсалютна, які пасуе для Беларусі, гэта жанр містычнага трылера. І вот гэты накірунак, містычны трылер, або, як кажа Андрэй Кудзіненка, бульба-хорор, гэта абсалютна беларускі жанр, таму што ён дазваляе рабіць тыя сацыяльныя і палітычныя выказванні, які ў іншым жанры немагчымы. Ну, у фільме «Масакр», напрыклад, мядзведзь задзірае расійскага генерала. Што дазволена містычным персанажам, кажа, не дазволена персанажам іншым. На радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя». З Андрэем Расінскім мы гутарылі пра кінафестываль «Лістапад», які праходзіць у Менску. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень. У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода». Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111. У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».